poradzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami. Zdradzę Ci mój patent. To karta Shell Club Smart z bezpłatnym pakietem Assistance w podróży. A w nim m.in. ładowanie akumulatora czy pomoc przy zmianie koła. Odkryj szczegóły i wszystkie korzyści programu Shell Club Smart. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Ważna do końca bieżącego roku. Szczegóły na shellsmart.com. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19:00. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A za chwilę o proteście w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Uroczystościach w 34. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I trzydniowej żałobie na Krymie po wczorajszym ataku w szkole. Ale najpierw szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma nadzieję, że żaden z polskich polityków na poważnie nie myśli o polexicie. Jednak jak mówił po unijnym szczycie w Brukseli, do politycznej katastrofy może doprowadzić również nieświadoma decyzja. Brexit jest tego najbardziej dobitnym przykładem. Autor tego referendum, poprzedni premier David Cameron, był gorącym zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ale przez ciąg omyłek i nietrafnych decyzji doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc ja się boję takich scenariuszy przede wszystkim. Szef Rady Europejskiej ocenił, że dziś atmosfera w Polsce nie jest szczególnie proeuropejska i że Polska znajduje się na politycznych peryferiach Europy. Jak mówił, oczekiwałby od rządzących w Polsce poważnych gestów na rzecz pojednania. O zagrożeniu polexitem mówiła w ostatnich dniach opozycja. Według niej krokiem w kierunku wyjścia Polski ze wspólnoty europejskiej jest wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator generalny pyta o konstytucyjność artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis pozwala krajowym sądom zadawać pytania do Trybunału w sprawach dotyczących sądownictwa. Prezydencki minister Paweł Mucha przekonywał rano w PER24, że nie ma planu wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To jest absolutna nieprawda. Absurd, to jest niedorzeczność. To jest element strategii totalnej opozycji, żeby Polakom mówić tę nieprawdę. I zmieniamy temat. Teraz w serwisie Trójki protest w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy koło Białego Stoku. Psychologowie i terapeuci uzależnień domagają się podwyżki o 1000 zł i szacunku dla swojej pracy. Obecnie zarabiają 1500. Do pracy przychodzą w koszulkach z napisem „Mam dość dyskryminacji płacowej”. Psycholog kliniczny Aneta Ignaciuk mówi, że żądania płacowe nie są ich jedynym postulatem. Domagamy się szacunku dla nas, zaprzestanie niszczenia wizerunku zawodu psychologa i terapeuty uzależnień. Psycholog Katarzyna Zdrójkowska dodaje, że dysproporcje w wynagrodzeniach psychologów i lekarzy, psychiatrów drastycznie w ostatnich latach się zwiększyły. Ta przepaść pomiędzy zarobkami zwiększyła się jakieś 2,5 razy. Na rynku funkcjonuje wiele pseudopsychologów i takie osoby też są zatrudniane w naszym szpitalu. Protestujących wspierają lekarze w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Zatrudnionych jest około 60 psychologów i terapeutów uzależnień. Zapowiadają, że ich protest będzie trwał do skutku. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. To jedno z najważniejszych miejsc w Polsce, tak o okolicach Tamy na Wiśle we Włocławku, mówił biskup Wiesław Alojz Mering. To właśnie tam 34 lata temu znaleziono ciało zamordowanego przez SB księdza Jerzego Popiełuszki. Przed sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Popiełuszki we Włocławku trwa msza święta, której przewodniczy ordynariusz włocławski. W uroczystościach uczestniczą duchowni, samorządowcy, mieszkańcy i przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. Jest tam również reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. 2 godziny temu przed krzyżem pomnikiem księdza Popiełuszki przy Tamie na Jeziorze Włocławskim delegacje, w tym prezydent Andrzej Duda, złożyły kwiaty. Podczas mszy świętej przed sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki biskup Wiesław Alojzy Mering zaznaczył, że pobliskie miejsce zamordowania błogosławionego jest jednym z najważniejszych symbolicznych miejsc w kraju. Tu ludzie przychodzą nie tylko, żeby wspominać. Przychodzą, żeby zastanowić się, żeby dokonać swoistego egzaminu ze swojego myślenia o Polsce, żeby uczyć się od męczennika takiej miłości do Polski, która była w jego sercu. Dziś także to miejsce przyciągało okolicznych mieszkańców, którzy pamiętają październikowy dzień roku 1984 roku, kiedy na zalewie krążyły milicyjne łódki, a miasto obiegła wieść o odnalezieniu ciała zamordowanego księdza Jerzego. Uroczystość przed sanktuarium wciąż trwa, a na jej zakończenie spodziewane jest przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Po wczorajszym ataku w technikum w Kerczu na Krymie trwa 3-dniowa żałoba. Przed szkołą, w której 18-letni uczeń zabił 21 osób i popełnił samobójstwo, zbierają się mieszkańcy, którzy przynoszą kwiaty i zabawki. W szpitalach pozostaje wciąż ponad 40 rannych osób. Część z nich jest w stanie ciężkim. Nie wiadomo, dlaczego 18-latek otworzył ogień do kolegów. Agencja AP podkreśla, że dotychczas sądzono, iż sprawca działał w pojedynkę. Jednak szef administracji zaanektowanego przez Rosję Krymu, Siergiej Aksjonow, powiedział, że jest możliwe, że napastnik miał wspólnika. Ministerstwo Kultury odkupi zajęte przez komornika eksponaty z dawnego Muzeum Animacji w Łodzi. Kilka dni temu komornik przejął elementy scenograficzne i lalki, które były własnością zadłużonej spółki Semafor Technical Solution. Spółka poza posiadanymi eksponatami nie ma nic wspólnego z dziedzictwem dawnego łódzkiego semafora, podkreśla wiceminister kultury Paweł Lewandowski. W tej chwili, kiedy już firma jest w stanie upadłości i komornik zajął eksponaty, to zgodnie z kodeksem cywilnym jedyne, co może w tym momencie zrobić, ponieważ te eksponaty mają wartość kulturalną bardzo wysoką, to musi, zgodnie z prawem, zaoferować prawo pierwokupu instytucji kultury lub muzeum, które wskaże w tym momencie Ministerstwo Kultury. Ministerstwo proponowało spółce odkupienie kolekcji za ponad 300 tysięcy złotych, jednak spółka chciała dostać 10 razy więcej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Krzysztof Łuniewski. To spory zastrzyk świeżego grosza. Polski Związek Piłki Siatkowej otrzymał od premiera Mateusza Morawieckiego 15 milionów złotych. Część kwoty trafi do naszych mistrzów świata w formie zasłużonych nagród. Reszta na szeroko rozumiany rozwój siatkówki, mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. To jest wspaniały gest, bardzo serdecznie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to dziękujemy. Myślę, że te środki pozwolą jeszcze bardziej wzmocnić potencjał polskiej siatkówki. Nagrodzić z jednej strony zawodników, ale wzmocnić polską siatkówkę i znacznie zwiększyć też budżet i środki, które są przekazywane na polską siatkówkę. Rocznie resort sportu finansuje polską siatkówkę w kwocie 26,5 miliona złotych. Podobnie imponującą sumę jak co roku wysupłali organizatorzy WTA Finals. Precyzując, pula nagród w Singapurze wyniesie 7 milionów dolarów. Nawet centa nie dostanie prowadząca w światowym rankingu tenisistek Simona Halep. Rumunka właśnie ogłosiła, że nie zagra w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Od kilku tygodni zmaga się z kontuzją pleców i nie czuje się na siłach, żeby rywalizować z mocną konkurencją. Jej miejscem zajmie Holenderka Kiki Bertens. To teraz poplotkujmy. Hiszpański dziennik AS sugeruje, że latem przyszłego roku Antoine Griezmann może zamienić Atletico Madryt na Paris Saint-Germain. Na Parc des Princes miałby zastąpić domagającego się transferu Neymara. Ten narzeka podobno na poziom Ligue 1 i że jego gwiazda blednie w obliczu roli, jaką w zespole zaczyna odkrywać Kylian Mbappé i chce z powrotem do Barcelony. Katalońskie media uważają, że to wcale nie jest misja niemożliwa. Z kolei media zajmujące się we Włoszech Fiorentiną informują o poważnym zainteresowaniu Violi Szymonem Żurkowskim. Poważnym na tyle, że do transferu mogłoby dojść już zimą. Młodzieżowy reprezentant Polski na tę chwilę jest piłkarzem Górnika Zabrze. W Fiorentinie spotkałby kolegę z kadry U21, bramkarza Bartłomija Drągowskiego. I tu stawiamy kropkę na kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. A propos tych transferów, wiadomo, że Paryż, piękne miasto, ale pogoda w Barcelonie, no nic dziwnego, że woli Barcelonę, prawda? I poziom ligi trochę wyższy. To prawda. A propos pogody, jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomniała mi się opowieść, która łączy sport, nasze radio i Barcelonę. Czekamy wszyscy. Krzysztof też, tak? Dawno temu Trójka nadawała z Barcelony. To naprawdę ja nie pamiętam. Było dawno temu, tak? I wspólnie z Michałem Gąsiorowskim jakoś tak ostatnio wyjeżdżaliśmy, więc pomyśleliśmy, pójdziemy na plażę w Barcelonie. I tak się jakoś nieszczęśliwie złożyło, że obydwoje zostaliśmy na tej plaży. Oczywiście w takich dziwacznych ubraniach i potem ja przez rok miałam opaloną jedną rękę i Michał też miał poparzoną, nie wiem, czy część twarzy. W każdym razie bardzo długo było widać, że nie wolno, naprawdę nie wolno być nieostrożnym na słońcu, zwłaszcza w Barcelonie. Takie to takie sobie wspomnienie. Tak. Co dzisiaj za hity? No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dosyć dobrze. Dużo polskiej muzyki, przed 20 głównie gitary, a potem elektronika. Zostawiamy Państwa z Agnieszką. Do usłyszenia. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury.

przez cudze pióra się rano stroję. Że żyję życie nie swoje, swoje. Że się uparłam, by kochać ciebie. Że kocham głową, nie sercem, sercem. Że się uśmiecham, choć wcale nie chcę. Że nie wiem, nie wiem, kim jestem, jestem. Moment, moment, przebóg, przebóg. Po co takim tonem? Ty się tak nie bój, nie bój. Bo jeden szczegół ci tu chyba znikną drodze do brzegu. Że pióra cudze, ale strój wedle twoich reguł. I czy jak nie twój duch, a ten hart? Kochasz, znaczy musi być tego wart. A serca bez głowy rzadko pożytek. Więc naprawdę już zmień płytę. Tak bardzo się boję, boję, że jestem koniem pod morskim okiem. Że ciągnę brykę pełną dup pod górę. A mogłam galopować po stepie. Tak bardzo się boję, boję, że jestem piosenkarką w Polsce, Polsce. Że nie wiem, nie wiem, kim jestem, jestem. Że się nie dowiem i zniknę, zniknę. To Nosowska. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania utwór Boję się, oczywiście z jej najnowszej płyty Basta. Tutaj te powtarzania, te słowa, które pojawiały się na końcach i w środkach, środkach zdań, bardzo mi się kojarzą, oczywiście poza treścią tej piosenki, która jest oddzielną całością, z językiem, jakiego używa konsekwentnie od lat Marek Koterski. I tak przy okazji, skoro to skojarzenie mi się w głowie pojawiło, to przypominam, że Siedem uczuć w kinach, najnowszy film pana Marka, a my tymczasem biegniemy, tak jak już powiedziałam, do 21:00. Dużo muzyki, muzyki, która jest w dużej części w tej godzinie oparta na gitarach, ale także jest to w dużej części muzyka polskich artystów. Biegniemy także na spotkanie z naszą płytą tygodnia. To nowy album zespołu Psychocukier. Po 20:00 więcej elektronicznych brzmień i główny mianownik dla wszystkich utworów to nowości. Skoro żegnamy lato już definitywnie, ostatecznie już nie ma co oglądać się za siebie, tylko patrzymy przed siebie, to szukajmy takich płyt, przy których robi się cieplej. China Eddie. To nagranie otwiera nową, świeżutką, pachnącą jeszcze płytę jako Eino Kalevi. Fiński artysta, który używa swoich trzech imion, aby podpisywać płyty, więc nie biorę się nawet za próbę wypowiedzenia jego nazwiska. W każdym razie już nie po raz pierwszy próbuję zachęcić więcej osób niż siebie, bo siebie już nie muszę przekonywać do spotkania się z jego muzyką. A ta nowa płyta, myślę, że może być do tego świetnym, naprawdę świetnym wstępem. To drugie nagranie w dzisiejszej audycji z najnowszej płyty Jakko Eino Kalevi. Out of Touch to tytuł albumu, a gdyby ktoś chciał przez chwilę być w króciutkim kontakcie z artystą, to polecam jego profil na Facebooku, bo tam przygotował specjalny film reklamujący jego nowy album i myślę, że ten krótki obraz dużo mówi o samym artyście, jego stosunku do siebie i do muzyki. Inny szalony multiinstrumentalista pojawi się w tej godzinie na zakończenie. Szalony w takim nieopisywalnym sensie, ponieważ myślę, że wszyscy artyści, którzy będą pojawiali się, są szaleni na tyle po prostu, aby poświęcić swoje życie sztuce. cables in the chain. Yeah, chick, baby, chick, baby, one, two, three, that's all right. Chickens from the dickens. Ten pan nazywa się Kurt Weill, a nagranie Check Baby podebrałam z jego najnowszej płyty. Przed tygodniem zapowiadałam, że Bocca rusza w trasę koncertową i promuje oczywiście w ten sposób swój najnowszy album. Za nami już koncerty w Poznaniu, w Szczecinie, przed nami Zabrze, Olsztyn, Gdańsk i to są te najbliższe koncerty. Potem listopad także wypełniony propozycjami koncertowymi, ale może skupmy się na tym, co najbliżej, czyli koncertach Zabrze, Olsztyn i Gdańsk. Nie do wszystkich tych miast, ale do Gdańska tak. Mamy zaproszenia, więc gdyby ktoś chciał 27 października w Gdańsku obejrzeć Bockę na żywo, to proszę zadzwonić teraz do Bartka 22 7 3. On chętnie się podzieli. I my zostajemy w świecie muzyki polskich zespołów. To będzie już wstęp do słuchania naszej płyty tygodnia i to wstęp bezpośrednio powiązany z zespołem Psychocukier. A jak? Może wiele osób wie, a jeżeli ktoś nie wie, to za chwilę wyjaśnię. To nagranie nosi tytuł Silny Nurt, Marcinera Awaria, to jest wykonawca. Członkowie zespołu to Adam Awierianow, Przemysław Koper i Marcin Awierianow. Marcin był wczoraj w naszym studiu razem z Saszą i Piotrkiem, czyli to był w komplecie zespół Psychocukier i to właśnie to połączenie, bo każdy z muzyków zespołu Psychocukier ma swoje własne doświadczenia w rozmaitych układach i stylach muzycznych. O co także zahacza książka towarzysząca płycie Antypody Umysłu, to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Otwieramy ten album. Teraz dobrze. Takie słowa pojawiły się na zakończenie utworu Fuga, bo przypomnę, płyta Antypody Umysłu to jest płyta, której najlepiej posłuchać w całości. Świetnie się do tego nadaje, jak wiele albumów zresztą, ale skoro omawiamy naszą płytę tygodnia, to tutaj dodatkową obecność muzycy zaznaczają w takich krótkich wymianach zdań, brzmiących bardzo naturalnie. Słowem, słuchamy i płyty z jednej strony, która kiedy rozbrzmiewa muzyką, robi to na maksa i to jest tak zagrane i tak brzmi z płyty, czy też jeżeli ktoś słucha w streamingu, jak powinna brzmieć muzyka, ale potem się okazuje, że gdzieś te prywatne, boczne sytuacje, uśmiechy, przekomarzania, a czasami grube słowa tworzą dodatkowy efekt, no właśnie, tego, że jesteśmy świadkami jakiegoś procesu. Słowem, uczestniczymy w czymś, co powstaje przy nas. Trochę też o tym są Psychonauci, czyli książka Piotra Napresa. Przypomnę, że najnowsza płyta zespołu Psychocukier, cały czas się łapie na tym, że trudno się odmienia tę nazwę, więc najnowsza płyta zespołu Psychocukier jest połączona w zestaw z książką pod tytułem Psychonauci, a to jak wczoraj powiedzieli panowie w naszym studiu, zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/3/alternatywny. Trochę taka powieść gonzo, prawdziwe postaci, często także prawdziwe sytuacje, ale też rzeczy, które zostały napisane, wymyślone specjalnie na potrzeby tej opowieści, której z jednym bohaterem jest zespół Psychocukier, a tak naprawdę tworzący go muzycy, ale też bohaterem tej książki jest autor, narrator tej opowieści, chłopak, który przychodzi, aby zapoznać się bliżej z zespołem, którego muzyka mu się podoba, spędza kilka lat towarzysząc zespołowi w różnych sytuacjach, rozmawiając z członkami i próbując napisać biografię, która ostatecznie może tutaj postawię trzy kropki po prostu i pozostawię przyjemność odkrywania tego połączenia intrygującego muzyki i literatury już słuchaczom, którzy się na to zdecydują. Teraz pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby wygrać u nas płytę Antypody Umysłu. Będzie dotyczyło zespołu oczywiście Psychocukier. Wczoraj pytaliśmy o to, jaki mecz, a właściwie kto grał w finale, a zdjęcie z tego meczu można znaleźć na okładce. Trochę zamazane, ale już wiemy, że to finał Mistrzostw Świata ostatni i moment oglądania tego finału w telewizorze został na okładce ujęty. Pytanie dzisiejsze będzie dotyczyło płyt. Trzeba powiedzieć, w którym roku zadebiutował zespół Psychocukier. To jest pytanie pod wstępne, więc lepiej dobrze sprawdzić, a potem zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. Ta nowa płyta to jest płyta, na której mamy utwory instrumentalne, takie jak ten, który przed chwilą, i utwory, w których pojawiają się słowa. Ślizgam się chodnikiem, chwytam diadem. Kładam go na lewą stronę, w dali widzę blask korony rdzy. Palec gna po niebo skłonie, tam są Stany Zjednoczone w nim. Tam są stany niepojęte, słońce grzeje tak jak nigdy dziś. Był polski dar. Ale ten pogłos jest z tej sali, z tamtego pomieszczenia. Trochę tutaj niektóre wyrazy od tyłu, czy właściwie były odwrócone. Nasza metoda radiowa na nadawanie wyrazom nie do końca cenzuralnym, cenzuralnego brzmienia. Więc w oryginale oczywiście to będzie brzmiało trochę inaczej. Mam na myśli końcówkę już rozmowy pomiędzy członkami zespołu Psychocukier. Sad and Pretty. To nagranie pojawiło się teraz. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam na bieżąco zapisuję tytuły i wykonawców, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę tam zajrzeć. Teraz przed nami spotkanie z Agnieszką Obszańską. 6 festiwalowych dni i nocy. Ponad 40 artystów, m.in. z Polski, Austrii, USA, Meksyku czy Tajwanu. Wystawy, spotkania, koncerty audiowizualne. Data 23-28 października. I w końcu miejsce. Kraków. Teren. Kultura. Dziś proponuję wycieczkę w stronę nowych mediów, nowych technologii i sztuki. Takie połączenie po raz kolejny zafunduje nam Festiwal Sztuki Cyfrowej PatchLab, który od lat konsekwentnie prezentuje to, co najciekawsze na tych przecięciach. Tym razem hasło wywoławcze PatchLabu brzmi Artboty. I gorący, szeroko dyskutowany temat sztucznej inteligencji pojawi się tu w różnych kontekstach. Faktycznie, w tym roku kontynuujemy poniekąd zeszłoroczny temat sztucznej inteligencji, przy czym w tym roku zainspirowaliśmy się nową wersją testu na inteligencję maszynową, w której sztuczna inteligencja musi wykazać się wyobraźnią i na podstawie dostarczonych danych stworzyć dzieło sztuki. Mówi Elwira Wojtunik. I tak się zastanawialiśmy, co to znaczy dla nas, dla współczesnego świata, jak może wyglądać taka sztuczna inteligencja kreatywna, jak może wyglądać dzieło sztuki stworzone przez taką inteligencję i co więcej, jak takie dzieło sztuki może być odbierane przez nas, przez ludzi i czy wpłynie to w jakiś sposób na nasz stosunek do kreatywnych algorytmów, do kreatywnej sztucznej inteligencji. A że w tym obszarze wciąż pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi, tym bardziej warto przyjrzeć się programowi PatchLabu i wybrać coś dla siebie, a ścieżek, którymi możemy kroczyć, jest wiele. Jedna z nich to chociażby wystawy, które otwieramy 23. Mamy dwa miejsca wystawowe. Jedno miejsce to jest Galeria Bunkier Sztuki, w której będzie okazja poddać się narysowaniu przez roboty. I tutaj sesje są otwarte, można się zarejestrować. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby nie obawiające się robotów, które w tym momencie są w roli artysty. Natomiast pozostałe 14 prac i instalacji na wystawie Artboty będą prezentowane w MOSie. I tutaj będą przeróżne algorytmy, które będą grały, pisały poezję, rysowały również, pisały wiersze, komponowały muzykę. A tradycyjnie możemy też liczyć na performanse audiowizualne. Wśród nich cyberpunkowa opera o załamanej psychicznie sztucznej inteligencji. Write Machine włoskiego artysty Data Code. Będzie można ją zobaczyć w czwartek w MOSie podczas wieczoru zatytułowanego He Machine, ponieważ podczas tego wieczoru będą zaprezentowane dwa performansy na człowieka i maszynę właśnie. Opera Write Machine opowiada o sztucznej inteligencji, która jest uwięziona w maszynie, a zaczyna budować swoją świadomość. Myślę, że jest to spektakl, którego na pewno nie warto opuścić. A na tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i kontekst, czeka rozbudowany program złożony z prezentacji, debat i wykładów. Jak najbardziej, ponieważ jest to temat, który należy opracowywać wielowątkowo. Stąd zapraszamy szczególnie na panel dyskusyjny 27 października w sobotę o godzinie 17, prowadzony przez Wiesława Bartkowskiego, specjalistę w tym temacie, kierownika studiów Creative Coding. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. kurator Biennale WRO, który również kuratoruje kino w tym roku, które będziemy mieli otwarte przez cały weekend od piątku do niedzieli. Także tutaj szczególnie zapraszam na to spotkanie, ponieważ będzie okazja do zadania także tych trudnych pytań. A jeśli już przy pytaniach jesteśmy, to czy sztuczna inteligencja to coś, czego powinniśmy się obawiać? To jest właśnie zawsze pytanie, które pojawia się w momencie, kiedy chodzi słowo sztuczna inteligencja. W pierwszym momencie wiele osób zaczyna pokazywać pewne obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Inne osoby wykazują mały rozwój jakby tej sztucznej inteligencji w tym momencie. Fakt, że te algorytmy powiedzmy, nawet te kreatywne, one nadal wymagają jeszcze bardzo dużo pracy. Jesteśmy na początku tej drogi, ale ta droga dokąd już wiedzie i ten rozwój jest już tu i teraz, to się dzieje, więc dlatego tym bardziej podejmujemy takie tematy w formie zadawania pewnych pytań, nie stwierdzania, ponieważ to wszystko jest tematem bardzo otwartym i zmieniającym się bardzo szybko. Stąd artboty i czy sztuczna inteligencja jest zdolna do stworzenia dzieła sztuki, bo odpowiedź na to pytanie pozostawiamy wszystkim chętnym widzom, publiczności, którą zapraszamy na wystawę i która będzie mogła sama odpowiedzieć sobie na to pytanie. To w Krakowie na Festiwalu Sztuki Cyfrowej PatchLab, który startuje już 23 października, a więcej poczytamy na www.patchlab.pl. PatchLab. Super nazwa. Teraz będziemy słuchać i patrzeć w stronę Nowej Zelandii na zakończenie pierwszej godziny. Zgodnie z obietnicą, artysta szalony, ekstrawagancki, multiinstrumentalista, nazywa się Conan Mocassin. Jest właśnie z Nowej Zelandii, wydał nowy album, który zatytułowany jest Jazz Busters. Z tej płyty na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego utwór zatytułowany Let's Be Honest.